RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 10 lutego, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Dwie osoby nie żyją i dwie są ranne. W Bukowinie Tatrzańskiej wichura zerwała dach z wypożyczalni sprzętu narciarskiego. Poważne utrudnienia drogowe w Warszawie. Po wypadku zablokowane są trzy pasy ruchu na grochowskiej stronie Marsa. W porcie rybackim w Pucku odnowiony zostanie akt zaślubin Polski z morzem. Dwie osoby zginęły po wypadku w Bukowinie Tatrzańskiej. Silny wiatr zerwał zadaszenie z wypożyczalni sprzętu narciarskiego i spadł na cztery osoby, w tym dziecko. Do zdarzenia doszło na Rusińskim Wierchu. Na miejsce lecą trzy śmigłowce lotniczego pogotowia ratunkowego. Mamy dwa zgony, jest to matka i córka. Jedna osoba została zabrana do szpitala przez karetkę. Natomiast czwarta poszkodowana, ona jest w stanie stabilnym, przytomna. Mówił w TVP Info Grzegorz Worwa ze Straży Pożarnej w Zakopanem. A wcześniej w trakcie wichur poszkodowane zostały dwie osoby. Przechodzący nad Polską orkan Sabina zerywał linie energetyczne i powodował wypadki drogowe. Do jednego z nich doszło w miejscowości Jaworów w województwie łódzkim. Samochód osobowy uderzył zwalone drzewo na drodze. Dwie osoby, które podróżowały tym samochodem, samodzielnie opuściły pojazd. Jedna osoba jest poszkodowana, to jest kobieta, u której stwierdzono uraz ręki. O godzinie 22:40 osoba poszkodowana została przekazana ratownikom medycznym. Do drugiego wypadku doszło kilka godzin wcześniej w Janowicach Wielkich koło Jeleniej Góry. Kierowca wjechał do rowu, próbując ominąć leżący na jezdni konar. Dzisiaj także synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem. Na Podkarpaciu porywy mogą sięgać 120 km na godzinę. Silne powieje też w województwach, silnie powieje też w województwach śląskim, świętokrzyskim, małopolskim, a także w części województwa dolnośląskiego. Poważne utrudnienia drogowe na warszawskiej Pradze Południe. Na skrzyżowaniu Grochowskiej i Wspólnej doszło do zderzenia dwóch osobówek. Teraz zablokowane są wszystkie trzy pasy ruchu na Grochowskiej w kierunku Marsa. Policja wytyczyła objazdy. Jak powiedzieli nam policjanci, utrudnienia mogą potrwać jeszcze godzinę. W wypadku poważnie ranna została jedna osoba, drugiej udzielono pomocy na miejscu. Akt zaślubin Polski z morzem za godzinę zostanie odnowiony w Pucku. To obchody setnej rocznicy wydarzeń z 10 lutego 1920 roku. Wtedy generał broni Józef Haller przyjechał do Pucka i wrzucił do morza jeden z dwóch platynowych pierścieni podarowanych przez gdańszczan. Był to symboliczny akt powrotu naszego kraju nad Bałtyk. W porcie rybackim w Pucku jest Agnieszka Drążkiewicz. Część obchodów już za nami. Co wydarzyło się do tej pory? Chwilę po 9:00 na dworzec w Pucku wjechał specjalny pociąg z Gdańska z generałem Hallerem i rekonstruktorami, którzy po zakończeniu tych oficjalnych uroczystości odtworzą ten historyczny moment zaślubin z Bałtykiem. Za nami także odsłonięcie dwóch ważnych dla Pomorzan tablic. Obie znajdują się na Starym Rynku w Pucku. Jedna upamiętnia setną rocznicę zaślubin, a druga poświęcona jest Antoniemu Miotkę, działaczowi niepodległościowemu z Pucka, inicjatorowi zaślubin zorganizowanych 10 lutego 1920 roku. I te wszystkie uroczystości dla mieszkańców Pomorza są dziś bardzo ważne. Miało to istotne znaczenie, kiedy Polska powróciła na Pomorze, połączyła się z morzem. Także jesteśmy wdzięczni bardzo naszym przodkom za ich mądrość. Wszelkie uroczystości i na rynku, i w porcie, zrzucenie wieńca. No i będzie tak samo, jak było 100 lat temu. A w tej chwili dobiega końca msza w intencji ojczyzny, w której uczestniczą przedstawiciele najwyższych władz państwowych z prezydentem Andrzejem Dudą na czele. Po nabożeństwie jego uczestnicy przejdą do portu, gdzie odbędą się te główne uroczystości. A z okazji rocznicy po 19:00 na antenie radiowej Trójki koncert z utworami o tematyce morskiej. Wystąpią m.in. Stanisław Sojka, Renata Przemek, Natalia Niemen i Marek Dyjak. Czekali najdłużej, ale w końcu się doczekali. Ruszyła ostatnia tura ferii zimowych. Już od piątkowego popołudnia, oficjalnie od dzisiaj, odpoczywają uczniowie z województw dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego. Pomysłów, jak wykorzystać ten wolny czas, przynajmniej najmłodszym na Podkarpaciu, nie brakuje. Zjeżdżać na górce. Na nartach. Wolę narty niż sanki. Jak warunki? Wspaniałe. My przyjechaliśmy akurat z regionu, gdzie nie ma śniegu. Tutaj jest. A pełne ręce pracy mają policjanci. Kontrole autokarów trwają od samego rana. Na razie bez mandatów. Przynajmniej nie wręczali ich policjanci ze Szczecina. Jeżeli mamy wątpliwości co do przewoźnika bądź stanu technicznego autobusu, możemy sami zgłosić się do Wydziału Ruchu Drogowego z prośbą o skontrolowanie takiego autobusu, którym będzie podróżowało nasze dziecko. Mówiła Natalia Misiewicz ze szczecińskiej policji. Za nieważne dokumenty czy zły stan techniczny samochodu kierowcy grozi mandat do 500 zł. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Są ostrzeżenia przed wichurami dla większości Polski pierwszego stopnia, ale na południu drugiego i najwyższego trzeciego. Sporo chmur, z których miejscami popada deszcz, lokalnie nawet pojawią się burze. Tylko w górach posypie śnieg. Na termometrach przeważnie od 7 do 11 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Przez wyschnięte koryto rzeki przechodziła rodzina słoni. Niespodziewanie rwący potok rozdzielił słonika od mamy i taty. Całej tej sytuacji przyglądała się mrówka. W jej głowie zrodził się pomysł, by zaoferować im pomoc. Miała tylko mały, skromny patyczek. Jeden może dać naprawdę wiele. A całą opowieść znajdź na www.hospicjumlublin.pl. Magdalena Różczka. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Odkąd stosuję antykoncepcję hormonalną, przytyłam. A ja straciłam ochotę na seks. Z kolei ja mam ciągłe wahania nastroju. A mnie te problemy nie dotyczą. Do antykoncepcji hormonalnej stosuję tabletki Asecurella Forte. Asecurella Forte zawiera wyciąg z korzenia maka, który wspiera naturalny popęd seksualny. Witaminę B6, przyczyniającą się do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego. Opuncję figową, pomagającą kontrolować wagę. Suplement diety Asecurella Forte. Wsparcie przy antykoncepcji hormonalnej. Aflofar. Nie rozumiem. Jak Marek mógł cię zostawić? Po tym wszystkim, co dla niego zrobiłam. Nie denerwuj się. Weź pozytywum. Uspokoisz się, wyśpisz. Na wszystko spojrzysz inaczej. Zawarty w suplemencie diety pozytywum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. No Gosiu, dziękuję za pozytywum. Pomogło? Oczywiście. A tak przy okazji poznaj Filipa. No, wiedziałam, że wszystko skończy się pozytywnie. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Dzień dobry, witam Państwa. 7 minut po południu. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale w ubiegłym roku do ISP i urzędów skarbowych trafiło 50 tysięcy donosów. Piszemy anonimy albo też korzystamy coraz częściej z krajowego telefonu interwencyjnego. I mimo, że nie podpisujemy donosów, każdy musi być sprawdzony przez urzędników. Sąsiad zatem donosi na sąsiada, pracownik na pracodawcę, klienci na firmę, z którą mamy do czynienia. Ktoś się podpisany jako życzliwy informuje skarbówkę na przykład o tym, że opisany kupił nowy samochód, telewizor albo działkę i bardzo zaniepokojony jest pytaniem, skąd on na to ma. Najczęściej skargi piszą sąsiedzi, znajomi oraz byli bądź aktualni małżonkowie. Wynika z analizy portalu bankier.pl. Liczba donosów rośnie od wielu, wielu lat. Rośnie liczba powiadomień dotycząca wynajmu na czarno oraz sprzedaży bez faktury, ale także zatrudnienia bez żadnej umowy. Najwięcej donosów w ubiegłym roku złożyli mieszkańcy Pomorskiego, najmniej Świętokrzyskiego. Wspomniałem o krajowym telefonie interwencyjnym Krajowej Administracji Skarbowej. Działa od maja 2018 roku. System przyjmuje zgłoszenia, również anonimowe, dotyczące naruszeń prawa podatkowego, prawa celnego, funkcjonowania także Krajowej Administracji Skarbowej. Czyli możemy zawiadomić na przykład o złej pracy także urzędnika. Dziś pytanie, czy honorować anonimowe donosy? 7 trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl przeciw małpa polskieradio.pl. Strona internetowa jak zwykle działa, do Państwa dyspozycji tam nasza sonda. To już 10 minut po godzinie 12. Czekam na połączenie z pierwszym gościem. Mam nadzieję, że to już za chwilę. 12 minut po południu. 7 trójek na początku, 22 za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Za, a nawet przeciw. Dziś pytanie, czy honorować anonimowe donosy. 7 trójek na początku, 22. Już udało nam się połączyć z naszym gościem, pani Marta Szpakowska, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Lublinie. No cóż, znów połączenie zostało przerwane. Czekam zatem na państwa telefony. 7 trójek na początku, 22. Program trzeci Polskiego Radia. 13 minut po południu. Na początek może Dominik Owczarek. Dominik Owczarek, Instytut Spraw Publicznych. Pewnego rodzaju praktyki nam powracają. Już znamy tego rodzaju donosy z historii. Muszę przyznać, że to jest dosyć nowe zjawisko w kategoriach socjologicznych. To by było ciekawe, żeby przeprowadzić badania, które by wyjaśniały, skąd one się biorą. Wydaje mi się, że w informacjach do odpowiednich służb same w sobie nie są większym problemem. Problem jest wtedy, kiedy one stają się narzędziem w ręku osób, które chcą w jakiś sposób zrealizować swój interes. Prawda? Czym innym jest zaniepokojenie obywatelskie i to jest słuszna sprawa, żeby sprawdzać pewne informacje i przekazywać te donosy do odpowiednich służb, a czym innym są takie elementy, które wynikają z pewnej zawiści lub jakichś emocji, zatargów pomiędzy poszczególnymi osobami. Uparci jesteśmy, zatem spróbujemy raz jeszcze. Pani Marta Szpakowska, słyszymy się. Dzień dobry. Dzień dobry. O, udało się tym razem. Rzecznik, przypomnę, prasowej Izby Administracji Skarbowej w Lublinie. Większość zawiadomień, które trafiają do państwa, to są anonimy? Większość tak, aczkolwiek zdarzają się również takie, które są podpisane. Ale tak jak w większości, niestety są to niepodpisane z różnych powodów. Czasami ludzie określają to w ten sposób, że nie chcą, aby ich nazwisko było kojarzone z tym donosem, ale jednocześnie nie zgadzają się na to, że oni solidnie płacą podatki, a inni tego nie robią. Rozumiem, ale każdy donos, każde zawiadomienie do Izby, do Urzędu Skarbowego jest sprawdzany. Tak, musi być analizowany, prawda? Tak, jak najbardziej. Mamy taki obowiązek, żeby każda informacja, która wpływa do urzędu, była analizowana. Mhm. I to robimy. Oczywiście, to możemy powiedzieć, że prawo Pareto również ma zastosowanie. Około 80% tych zawiadomień to są te, które nie znajdują uzasadnienia w stanie faktycznym. No właśnie, bo to jest niestety fantastyczny również sposób, żeby komuś po prostu zaszkodzić, uprzykrzyć życie, no bo jak wygląda procedura? Bywa, że opisywany w zawiadomieniu jest wzywany do urzędu? Musi odpowiedzieć na pytania? Nie, tak nie działamy. Najpierw sprawdzamy, czy faktycznie ta informacja, którą otrzymaliśmy, jest wiarygodna. Mhm. To znaczy, czy ta osoba, o której ten donos wskazuje, faktycznie nie posiada żadnych dochodów, nie rozlicza się w urzędzie. Bardzo często okazuje się, że ta osoba, jeżeli na przykład chodzi o wynajem lokalu, odprowadza podatki, wszystko jest w sposób prawidłowy, więc generalnie nie ma potrzeby, aby taką osobę wzywać. No, ale ponadto, jeżeli są to inne zdarzenia, na przykład, że sprzedawca nagminnie nie wydaje paragonów, bo również tego typu donosy się zdarzają, to trudno byłoby wezwać kogoś od razu do urzędu i powiedzieć, pan nie wydaje paragonów. Najpierw trzeba to udowodnić, sprawdzić, czy faktycznie tak się dzieje. Takie zdarzenie ma miejsce. Większość donosów, powiedziała pani, to są takie zawiadomienia niepodpisane, anonimy. I powiedziała pani, że w większości przypadków podejrzenia te zawarte w tych zawiadomieniach po prostu się nie potwierdzają. Tak. To prawda. Większość jednak tych informacji nie znajduje uzasadnienia w stanie faktycznym. A mimo wszystko nadal dzielnie w całej Polsce cała armia urzędników musi te zawiadomienia sprawdzać? No, w naszym województwie w skali roku jest to około 2000 zawiadomień, które mamy obowiązek sprawdzić i tym się zajmujemy. Aczkolwiek są też sytuacje, gdzie faktycznie na przykład pracownik nie chce podać swojego imienia i nazwiska, dokładne informacje o zachowaniu swojego pracodawcy przekazuje i później ma to przełożenie na ten stan, który został sprawdzony i okazuje się, że ten pracodawca nie jest uczciwy wobec zarówno pracownika, pracownika, jak i budżetu państwa, więc nie prawidłowo odprowadza podatki. Więc zdecydowanie trudno jest powiedzieć i tak jednoznacznie, że tylko i wyłącznie są to nieprawdziwe informacje. One, tak jak powiedziałam, prawo Pareto, około 20% pewnie znajduje swoje uzasadnienie. I gdyby nie informacje ze strony innych osób, to trudno byłoby jednoznacznie powiedzieć, że ktoś nie wywiązuje się ze swoich obowiązków. To u państwa ten procent jest zdecydowanie wyższy od średniej, bo zgodnie z szacunkami dotyczącymi całej Polski, do 3% spraw kończy się ukaraniem opisywanego w donosie. Co innego ukarania, co innego jeszcze, że faktycznie jakieś zdarzenie miało miejsce, więc procedury... Tak, bo nie zawsze procedura kończy się ukaraniem, czy tak? Czasami jest tak, że okazuje się, że z różnych powodów następuje odstąpienie od ukarania, bo na przykład jest to ta przysłowiowa pietruszka sprzedawana na chodniku i taka osoba faktycznie nie jest tym rolnikiem, nie sprzedaje tej pietruszki swojej, a gdzieś tam kupuje, chce zarobić, więc trudno byłoby, aby taką osobę od razu karać mandatem karnym z tego tytułu. Ale to każda sytuacja, każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie i co mówiłam wcześniej, mamy obowiązek. Każdą informację, która wpływa do urzędu, czy bezpośrednio do urzędu, czy za pomocą krajowego telefonu interwencyjnego sprawdzić. I o czym ludzie zawiadamiają najczęściej? Jakiego typu to są sprawy? To zależy też i od urzędu. Czy to jest urząd, który jest w dużym mieście, więc w dużym mieście przede wszystkim to są kwestie związane z najmem i wynajmem. A więc ktoś wynajmuje mieszkanie, nie odprowadza podatku. Bardzo często to sąsiedzi zawiadamiają, że mieszkanie jest wynajmowane, a szczególnie wtedy, kiedy są to uciążliwi wynajmujący. Lokatorzy, tak. Tak. Drugi taki najczęściej przypadek w dużym mieście to jest działalność bez rejestracji, zatrudnianie na czarno pracowników. Jeżeli chodzi o mniejsze urzędy, tam gdzie jest bardziej województwo lubelskie, region bardziej rolniczy, wykonywanie takiej pracy na przykład kombajnem do zbierania zboża, czy jakieś inne prace, które są z tym związane. I czasami są takie informacje, ja sobie takie zebrałam przykłady, które podawali w swoich doniesieniach, że na przykład leśniczy z żoną ma lewe dochody, bo bardzo szybko postawił dom. Ciekawe, skąd mają na to pieniądze. Albo od kilkunastu lat działa nielegalna masarnia i zatrudnia nielegalnie pracowników. Wędliny pochodzące z masarni sprzedawane są na rynkach i na bazarach. Właściciel śmieje się z systemu. No tak, ale w przypadku takiej masarni to co może zrobić urząd skarbowy? Generalnie najpierw sprawdzamy, czy taka osoba faktycznie nie ma zgłoszonej działalności. I czy masarnia rzeczywiście istnieje, tak? Czy istnieje. Po drugie, tutaj też musimy współdziałać z innymi służbami, bo jeżeli jest to masarnia, to tak samo i sanepid, i inspekcja pracy, więc żeby była przeprowadzona kontrola w tym miejscu, więc musimy wspólnie działać. Co może spotkać takiego opisywanego w zawiadomieniu, jeśli te podejrzenia, te zarzuty opisywane potwierdzą się? Na jakie kary naraża się? No, pewnie to zależne od stopnia przewiny. Zdecydowanie tak. Od tego, czy mamy do czynienia z wykroczeniem tylko skarbowym, wykroczenie jest do pięciokrotności najniższego wynagrodzenia, czy z przestępstwem skarbowym. Jeżeli mamy do czynienia z wykroczeniem skarbowym, gdzie ustali się, że to uszczuplenie, a więc ta kwota, która powinna być wpłacona do budżetu państwa, jest poniżej tych 10 tysięcy, troszeczkę więcej teraz, bo to jest najniższe wynagrodzenie w kwocie 2500 zł, nie 600 teraz, więc to by było 13 tysięcy. Czy powyżej, jeżeli powyżej, sprawa kierowana jest do sądu i to sąd orzeka o karze dla takiej osoby. Oczywiście ten mandat za na przykład niezgłoszenie tej działalności, za niewykazanie jest nakładany przez naczelnika, natomiast sąd orzeka grzywna, a tutaj no to już jest ten wachlarz kar zdecydowanie większy i bardziej dotkliwy. A co może w takim razie spotkać osobę, która fałszywie zawiadamia, składa po prostu nieprawdziwe zeznania? To nie podpisamy zazwyczaj. Ja wiem. Trudno jest. To tylko taka osoba, wobec której było, jeżeli w 100% wie, może w drodze powództwa cywilnego wnosić o czernianie. No. Natomiast my jako... Pod warunkiem, że wiemy, kto napisał, tak. Dostając taką informację, nie wiemy, od kogo to jest. Stąd moje dzisiejsze pytanie, czy honorować anonimowe donosy. Wrócimy do rozmowy, jeśli pani pozwoli, przed godziną 13. Bardzo dziękuję za spotkanie. Oczywiście. Pani Marta Szpakowska, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Lublinie, jest państwa gościem. 7 trójek na początku 22, 23 minuty po południu. Pan Paweł. Panie Pawle, witam. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Pierwszy raz się od dawna dodzwoniłem i od razu taki ciekawy temat. To ja panu powiem tak, żeby przejść na meritum. Mówi pan o donosach w urzędach skarbowych. Ja pójdę dalej. Zauważam ostatnio, bo ostatnio przeprowadziłem się z domku jednorodzinnego do bloku. Powiem panu szczerze, że obecnie wśród Polaków zanika coś takiego jak rozmowa międzyludzka. Nie ma czegoś takiego, że sąsiad sąsiadowi się przywita czy porozmawia. I dlatego właśnie donoszą. Bo w normalnym świecie, jeżeli coś mi przeszkadza, to mówię, wiesz co, przeszkadza mi, że na przykład masz to, a skąd to wziąłeś, a to się dzieje. Dochodzimy do meritum, że my na dobrą sprawę w tym momencie ze sobą nie rozmawiamy i to powoduje te wszystkie donosy. A teraz najciekawsze. Czyli zatracają się takie bliskie związki, tak? Zgadza się. Jeszcze ciekawostkę panu powiem. Czy słyszał pan o tym, żeby ktoś donosił, że nie wiem, że na przykład, nie wiem, ktoś jest chory i trzeba mu pomóc? No raczej niekoniecznie. No właśnie. No nie, też się zdarza. No nie. Dokładnie. Zdarza się. Tak, tylko że pan, sąsiad sąsiadowi chce jednak pomóc. Zgadza się, tylko że jakby to powiedzieć, sąsiad sąsiadowi pomóc chce raz na milion, a raz na, nie wiem, 100 czy 10 razy chce złożyć donos skarbowy, żeby mu dowalić. Takie są fakty, ale najlepsze jest w tym wszystkim to, że my cały czas, zamiast iść do przodu i myśleć, dobra, może komuś pomogę, to zawsze wolę komuś przeszkodzić, bo stara zasada Polaka mówi jasno. Wolę, że jak ja mam źle, to żeby sąsiad miał jeszcze gorzej. 25 minut po południu, pozdrawiam pana, 7 trójek na początku 22. Pan Paweł, panie Pawle, halo? Dzień dobry. Dzień dobry, Paweł witam. Kurkowski. Kłaniam się panu. A, dzień dobry jeszcze raz. Cóż, instytucja donosów istnieje przede wszystkim tam, gdzie w organizmie gospodarczo-finansowym państwa szwankuje uczciwość i ustawowe mechanizmy kontrolne. Jeżeli tak jest, anonimy były, są i będą odgrywać jakąś tam rolę kontrolną społeczną. Róbmy wszystko, aby zmniejszyć do niezbędnego minimum instytucje donosów. Rola tak zwanych obywatelskich powiadomień nie będzie potrzebna. Wierzę w to, jeżeli każdy z nas będzie uczciwy, a gospodarka finansowa będzie transparentna do bólu. Dziękuję za uwagę. No to taki kraj idealny, wielkiej szczęśliwości, by chyba nieistniejący. Pan Jarosław komentuje. Wydaje mi się, że donos w słusznej sprawie jest jak najbardziej prawidłowym zachowaniem. Nie wiem, dlaczego ktoś bez winy miałby się przejmować ewentualną kontrolą. Pan Jerzy jeszcze. Panie Jerzy, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Dobry, bliżej mikrofonu. Zapraszam, słucham pana. O, już. Dobrze słuchacie? Dobrze. Bardzo dobrze, słucham. Ja myślę, że Polakami rządziła i rządzi zawsze zazdrość, że ktoś ma więcej, to ten drugi po prostu z zazdrości. Ja widzę tu po swojej okolicy. Tak zwane postaw się, a zastaw się. Mhm. Odwrotnie. Po prostu ludzie, jak jeden od drugiego coś widzi, choćby nawet nie miał, ale musi po prostu to coś zrobić, czy jakieś ogrodzenia, czy dom wytynkować, czy jakieś inne rzeczy. I ja myślę tak, że ludźmi rządzi zazdrość. Cały czas tak zawsze jest, że ktoś zobaczy coś u kogoś i już jest zazdrosny o to. Podatnik, tak, dziękuję, podpisany słuchacz napisał, jeśli ktoś ma odwagę, aby donosić na sąsiada, pracodawcę, kolegę, niechże ma odwagę podpisać się pod pismem. Powinno się rozpatrywać tylko podpisane donosy, karać z urzędu za fałszywe informacje. Panie Tomaszu, jeszcze pan, witam pana, dzień dobry, halo? Witam, dzień dobry, pozdrawiam z Wiecznego Pucka, dzisiejszym też oczywiście moja premiera, pierwszy raz się to dzwoniłem na stare lata. Cieszę się. Pani rzecznik moim zdaniem potwierdziła to, o czym ja zawsze wiedziałem, czyli gdy mieszkałem 12 lat w Norwegii, nie kto inny jak Polak doniósł na mnie, bo był zazdrosny, zawistny i to samo mam po przyjeździe do kraju. Niestety muszę to powiedzieć, no Polak Polakowi jest wilkiem, nie wszyscy, ale no jest to przykre. No ale wspomniał pan akurat państwo, gdzie ta kontrola tak zwana społeczna, wzajemna jest dość silna. 7 trójek na początku 22. Panie Piotrze, witam. Dzień dobry, halo. Dzień dobry, witam. Dzień dobry panu. Ja jestem przeciwny honorowaniu takich donosów anonimowych. Każdy, kto składa taki donos, powinien się po prostu przedstawić, podpisać. Jeżeli, no byłby to w sposób jak na likwidację tej patologii, która niestety już funkcjonuje. No i tyle w tym temacie. Dziękuję bardzo. Pan Wojciech napisał, interesuje mnie jedna rzecz, mianowicie, czy ktoś może podać, jaki jest koszt takich kontroli i w jakim stopniu zostaje to pokryte w wyniku nałożenia kar na tych opisywanych w zawiadomieniach. Pan Dariusz, panie Dariuszu, halo? Witam, dzień dobry. Witam pana, dzień dobry, kłaniam się. To już nie mój debiut, tylko któryś telefon z kolei. Ja chciałbym podać panu taki przykład z zeszłego roku. W połowie sierpnia pojechaliśmy do Kościenka nad Dunajcem, zamówiliśmy kwaterę, pieniądz ręki do ręki. Mhm. Stołowaliśmy się w barze na rynku. Piątek, sobota, pieniądze były płacone kartą, gotówką, kasa fiskalna działała i w niedzielę, o dziwo, przez cały dzień nic nie działało, tylko pieniądz z ręki do ręki. Może kasa się zepsuła akurat tego dnia? Tak, chyba się zepsuła jednak. Pan Jacek, panie Jacku, pozdrawiam. Panie Jacku, witam. Halo? Dzień dobry, panie Jacku. Halo? Halo, dzień dobry, panie Jakubie. Śmiało, witam pana. Dzień dobry. Chciałem tylko powiedzieć, jak podłym człowiekiem trzeba być, jak podłym sąsiadem, żeby donieść na niego i później prosić o ewentualną pomoc. I to tylko tyle. Paweł Grzelak, Agencja Badawcza 4P Research Mix. Od strony moralności, no to jest to bezdyskusyjna. Anonimowy donos to jest rzecz sama w sobie brzydka, bo to taka demonstracja braku odwagi, braku postawy obywatelskiej. Mówimy o sytuacji takiej, w której no, jest jakaś prawda w tym donosie. Czyli anonimowy donos to nie jest coś ładnego, nie jest coś, w co państwo powinno inwestować. Aczkolwiek może być też jakimś tam sygnałem czegoś takiego, że gdzieś dzieje się źle i po prostu ktoś już nie ma innego wyjścia. Może tak być. Źle, że trzeba się czasem opierać na czymś takim. Najlepiej by było, gdyby się tego dało uniknąć. Najlepiej, gdyby takich donosów nie było. To już 12.30, a moim gościem jest pan dr Wiesław Baryła, psycholog społeczny, Uniwersytet SWPS, oddział w Sopocie. Witam pana, panie doktorze, kłaniam się. Dzień dobry. Dzień dobry. Wielu słuchaczy, podobnie pewnie jak wielu Polaków, bardzo krytycznie traktuje donoszenie. To nam się źle po prostu kojarzy. No, bo ktoś, kto, przepraszam za słowo, kapuje władzy w oczach większości w naszej historii, no, nie był w porządku. Sądzi pan, że współcześnie nad oceną donoszących ciąży ta nasza przeszłość? Czy to się troszkę zmienia? Zdecydowanie przeszłość należy traktować jako okazję do nauczki. Historia jest wielką nauczycielką życia, więc odpowiedź jest taka, że i ciąży ta przeszłość i powinniśmy z tej przeszłości wyciągać daleko idące wnioski, to znaczy traktować donosy jako instrument co najmniej niezwykle kłopotliwy, jeśli nie zły sam w sobie, jeśli chodzi o... No, o... ale proszę zwrócić uwagę, pewnie pan by zwrócił uwagę, jak sądzę, panie doktorze, że inaczej traktowane są na przykład zawiadomienia policji o sytuacji na drodze. Ktoś jeździ tak zwanym zygzakiem, no to dzwonimy i wszyscy traktują to jako coś godnego pochwały, bo przecież eliminujemy śmiertelne zagrożenie, prawda? Mówimy o dwóch sprawach. Jedno to są zwykłe obywatelskie kierowane troską doniesienia nieanonimowe i tutaj historia jest zupełnie prosta. Jeśli ktoś jest gotowy zapłacić chociażby minimalną cenę, jaką jest ujawnienie siebie, że to ja donoszę na konkretnej sprawie, to nie ma o czym mówić. Mhm. To, co ja powiedziałem, te nauczki z przeszłości, które mamy, to są nauczki dotyczące donosów anonimowych. I po to głównie, żeby zaszkodzić, tak? Raczej nie. Z tego, co pokazują i badania psychologiczne, i badania antropologiczne, to raczej, żeby zyskać. A co zyskać? W imię czego ludzie donoszą, zawiadamiają? No, żeby konkurencję osłabić, wyciąć, żeby, i to najczęściej, bo to może być konkurencja w biznesie, ale to może być również konkurencja sercowa, to może być konkurencja do miejsca parkingowego, no jakakolwiek konkurencja, to jeśli chodzi o interesy. No ale to jest tak czy inaczej motywacje są, z tego co pan wskazał, są raczej niskie. No tak. Donosy anonimowe zdecydowanie są zachowaniami z niskich pobudek wynikające. Urzędnicy skarbowi rozpatrują, jak słyszymy, donosy anonimowe, po prostu muszą. Tak się zastanawiam, że to stawia... No, znaczy muszą jak muszą, no. Tak zostało prawo napisane. Tak zostało zinterpretowane, taka jest praktyka, tak, to tak, prawda. Tak. Ale to stawia donoszących w takiej bardzo uprzywilejowanej pozycji, bo nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za na przykład fałszywe oskarżenia. Ktoś, kto składa na przykład przed sądem fałszywe zeznania, wiadomo, że jest narażony na odpowiedzialność karną. Nie można kłamać, a tu można bezkarnie. Taka troszkę dziwna konstrukcja. Bezkarnie i niemal za darmo, bo naprawdę koszta po stronie osoby donoszącej są żadne, a niestety tak się stało, że nasze państwo dopuściło to źródło informacji do jako istotny element napędzający postępowania administracyjne, a potem karne, i w konsekwencji zachęca każdego, kto ma jakiś interes do ugrania kosztem innych, ale również zachęca osoby, które, bo ta druga motywacja, o której warto wspomnieć, to jest motywacja emocjonalna w ramach regulowania różnego rodzaju obraz zemst, zawiści, to też ludzi motywuje do tego, żeby bezinteresownie, anonimowo, to bardzo ważne, no, anonimowo. Tak, ja też podkreślam to słowo, ale przecież czasami te motywacje, te pobudki wydaje się, że są po prostu szlachetne. Wracam do instytucji sygnalisty. Mamy w Polsce taką instytucję, takiego kogoś, kto zawiadamia na przykład o nieprawidłowościach w swojej pracy, o różnych nieprawidłowościach. To mogą być złe stosunki międzyludzkie, takie społeczne, krzywdzące zależności. To mogą być różne nieprawidłowości, oczywiście finansowe. A jednak z możliwości powiadomienia o nieprawidłowościach w firmie, choć są chronieni, sygnaliści dość rzadko korzystają. Coś, co działa w Szwajcarii czy Szwecji, u nas działa nieco słabiej. Dlaczego? No, sygnaliści, zdecydowanie to trzeba powiedzieć, to nie są osoby, które składają anonimowe. Nie, właśnie tak, podkreślmy to, tak. To są osoby, które przynajmniej potencjalnie ponoszą naprawdę duże ryzyko pewne. Koszta i ryzyko. Mm. I ryzyko. Choć są, dodajmy, chronieni przez prawo, przed zwolnieniem, czy też przed jakimiś działaniami odwetowymi, prawda? Ale tylko albo aż przez prawo, natomiast nie są chronieni przez kulturę otwartości, czy kulturę uczenia się na błędach, na niedoskonałościach. No, to rzeczywiście jest potężny problem, a nie tylko nasz, w niewielu krajach na świecie zwracanie uwagi na nieprawidłowości dziejące się w instytucjach jest przyjmowane z radością, ale bez chęci odwetu. Po prostu naturalną, ludzką rzeczą jest negatywnie nastawić się do osoby, która występuje przeciwko nam albo przeciwko pewnej naszej zbiorowości. Mhm. Pewnej zbiorowości. To jest bardzo, bardzo ludzkie, bardzo typowe. Po prostu tak. ludzie tacy są. Tak jesteśmy skonstruowani, rozumiem. Tak jesteśmy skonstruowani, tak. A wrócimy do rozmowy. Za kilkanaście minut dr Wiesław Baryła jest Państwa gościem. Psycholog społeczny Uniwersytet SWPS, oddział w Sopocie. 23 minuty pozostały do 13. Dziś pytanie, czy honorować anonimowe donosy? 7 trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Czekam na Państwa telefony, czekam na listy. Pan Radosław. Panie Radosławie, witam. Halo? Kłaniam się. Dzień dobry panu, witam, kłaniam się. Swoje trzy grosze chciałem w związku z nieprzedstawianiem się. Radosław Zieliński z tej strony. A, bo nie chce pan być anonimowy, tak? Dokładnie. I tak, ja moim skromnym zdaniem uważam, że no niestety nasz wschodni sąsiad jest głównie odpowiedzialny za sytuację, która ma miejsce, bo lata okupacji przez Rosję, potem przez Związek Radziecki zrobiły swoje. I tak, u nich jest bardzo popularne donoszenie jednego na drugim. Jest rzeczą normalną, że dziecko nam donosi na rodziców. No i nasiąkliśmy po prostu, wychowali nas tak. No, wie pan, tutaj można dyskutować, panie Radosławie, bo z drugiej strony są przykłady państw, gdzie te zawiadomienia, ta aktywność tego typu społeczna jest bardzo wysoka, bardzo duża, na przykład wspomniana przez nas Szwajcaria, czy też Austria. Pan Piotr napisał, anonimowe donosy nie powinny być rozpatrywane. Każdy może bowiem oskarżyć każdego, nie zawsze ze szlachetnych pobudek, co więcej, ktoś, kto donosi anonimowo, nie podlega żadnej karze, jeśli oskarżenia są nieprawdziwe. Pan Dariusz. Panie Dariuszu, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Trudno się nie zgodzić z przedmówcą, jak i z pana gościem. Ogólnie przeciw, jestem przeciw donosom anonimowym. A tylko taka mała uwaga, bo był wspomniany rzekomy donos na kogoś, kto jedzie zygzakiem, telefoniczny najczęściej. Mhm. Więc co do zgłaszania telefonicznego, nie jest ono anonimowe, ponieważ wszyscy gdzieś te karty mamy zarejestrowane. To tyle. Kłaniam się. Pozdrawiam. Pan Tomasz zwraca uwagę na pewną okoliczność, mianowicie pani rzecznik powiedziała, że administracja jest zobowiązana do rozpatrywania anonimowych pism. Tu słuchacz ma wątpliwości, bo zgodnie z ordynacją podatkową, artykuł 168, paragraf 2, pismo musi zawierać oznaczenie nadawcy. Jeśli pismo nie zawiera oznaczenia nadawcy, organ pozostawia je bez rozpatrzenia i to jest w artykule 169, paragraf 1 tejże ordynacji. Pani Barbaro, witam. Dzień dobry, halo. Dzień dobry panu, ja dzwonię z Wrocławia. Tutaj chodzi o donosy, a chciałam się zapytać, co z donosami do Unii Europejskiej przez Polaków? To tak przy okazji donosów się pani skojarzyło, rozumiem. Pani Marlano, jeszcze pani, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Pierwszy raz się dodzwoniłam, a słucham pana często, więc cieszę się, mam dobry dzień. Mm-hmm. Ja byłam akurat ostatnio świadkiem takiej scenki ulicznej. Człowiek, młody mężczyzna, rozlepiał ulotki z napisem kupię mieszkanie i tak dalej, parę zdań na ten temat i telefon, prawda? Ja idę obok niego i akurat wiem, że człowiek wraca do Polski z zagranicy i szuka sobie mieszkania. Akurat znałam tą osobę. Mhm. I to była niedziela. Po chwili wychodzi z klatki schodowej taka para, mężczyzna z kobietą, ludzie no, około 50 powiedzmy, zobaczyli to ogłoszenie i jednym ruchem zaczęli zdzierać po kolei, szli i ścierali to ogłoszenia. Więc ja się zbliżyłam do nich już na odległość taką słuchu powiedzmy i słyszę, jak oni to komentują. Ten mężczyzna mówi do żony, słuchaj, znowu będą burdel zakładać, na pewno będą tu burdel zakładać. Ja na to nie pozwolę, ja będę to zdzierać. Natomiast żona tak, słuchaj, ty się rozejrzyj, bo może tu jeszcze ten ktoś jest. Wiesz co, może do policji od razu zadzwonić, bo na pewno to będzie burdel, albo lepiej do urzędu skarbowego. No i teraz się zastanowiłam nad motywacją tych ludzi, prawda, więc uważam, że oni oboje sobie podwyższają swoje ego, stają się w tym momencie ważniejsi od reszty, no i jakby wiedzą na zapas, co ktoś ma na myśli. Zwłaszcza właśnie, prawda? Bo podejrzenia mogą być bardzo krzywdzące. Pan Włodzimierz napisał, ja doniosłem na sąsiada zadymienie z komina, przedstawiłem się straży miejskiej z imienia, nazwiska i nie widzę problemu. Panie Władysławie, witam, halo? Dzień dobry panu, halo? Dzień dobry. Dzień dobry, śmiało. Panie Kubo, ja dzisiaj bardzo krótko, prawdę mówiąc, to my jesteśmy bardzo porządny, katolicki naród, który jest wychowany już od podstaw, wie, jaki wzór był katolika, to był pierwszy, to był Judasz, a później znamy taką powieść, gdzie pleban zdawał wszystko Panu, co słyszał u spowiedzi. I tak to jest dalej. I zgodnie, tak to chyba zgodnie będzie, z nauką, tak Panie Władysławie, Judasz nie jest świetlaną postacią i nikt nie namawia do naśladownictwa. Pan Robert, Panie Robercie, witam, halo. Halo, dzień dobry. Dzień witam. Dobry, witam. Pozdrawiam z Sieniawy. Kłaniam się Panu. Odnośnie donosów, jedna wypowiedź była, powiedzmy, taka słuszna. Chodzi o naszych wschodnich sąsiadów. Otóż zaborcy zapoczątkowali u nas donoszenie, gdyż, powiedzmy, przed zaborami coś występowało u nas takiego jak szabla u boku. I kto coś źle mówił na drugą osobę, po łbie szabelką dostał i było fajnie. Na Dzikim Zachodzie było to samo, tylko były rewolwery. A wyobraźmy sobie donos na sędziego. Czy on ma sens w dzisiejszych czasach i co im nosi? Dziękuję, kłaniam się, pozdrawiam. Pan Andrzej, jeszcze panie Andrzeju, halo. Halo, witam, Andrzej Lednicy. Witam. Ja chciałem też króciutko się dołączyć do wypowiedzi. Co do zasady, jestem za donosami takimi z podpisem, ale jestem w stanie jakby zrozumieć sytuację ludzi, którzy na przykład mieszkają w jednej kamienicy po sąsiedzku i ktoś na przykład pali śmieciami w piecu, tak? I wiadomo, jak to w kamienicy, to są małe społeczności i być może ktoś nie chce na przykład, żeby to wypłynęło, tak? Mhm. Robi to z dobrych jakby pobudek, tak? Ale no w tym momencie jestem w stanie to zrozumieć. Sam z siebie, jak widzę na przykład, że ktoś wywala śmieci do lasu, to po prostu wpisuję numer rejestracyjny, dzwonię, podaję imię i nazwisko, gdzie, co widziałem, bo uważam to za słuszne, ale z drugiej strony, jeszcze podam przykład z zachodniej granicy, z Niemiec. Kiedyś miałem okazję najechać na świeżo skopany krawężnik. Ciemno było, to była nad rano, szałówka czwarta rano, nowe osiedle i po prostu gdzieś tam najechałem, cofając dużym busem i nawet nie wiedziałem, co zrobiłem. Co się okazało? Za 40 minut, aż się rozładowywałem, podjeżdża policja i poproszono mnie na miejsce. Okazuje się, że rzeczywiście to był świeżo wcześniej osadzony krawężnik. Ja go tam zgniotłem. No, uszkodził pan po prostu. Tak, istnieje nie tylko u nas. Pan Bartosz napisał: z całym szacunkiem, ale nie nazywajmy donosicieli sygnalistami. No, mam nadzieję, że to wybrzmiało, że to są zupełnie dwie sprawy różne, chociażby z tego tytułu, że tutaj mamy do czynienia z zawiadomieniami anonimowymi, a tutaj z tymi, gdzie występuje konkretna osoba, znana z imienia, nazwiska. 7 trójek na początku 22. Czy honorować anonimowe donosy? Andrzej Faliński, Forum Dialogu Gospodarczego. Powinniśmy je przede wszystkim sprawdzać, ponieważ donosy z jednej strony mogą być jak najbardziej uzasadnione i na przykład stoi za anonimowością strach, wstyd, takie właśnie odruchy, ale z drugiej strony mogą być po prostu motywowane zwykłą podłością, zawiścią, innymi brzydkimi rzeczami. Dlatego państwo, które jest niejako depozytariuszem zaufania zbiorowego, jest tym, co nosi taką zbiorową etykę i obudowuje ją prawem i pewnymi procedurami, ma obowiązek sprawdzenia, czy ktoś nie robi świństwa i z drugiej strony, czy rzeczywiście nie dzieje się coś złego. 14 minut do 13. Pan Remigiusz, witam pana. Dzień dobry, halo. Witam, dzień dobry, Remigiusz Zarzycki. Ja chciałbym się od razu zastrzec, że w kwestii tego, co mam do powiedzenia, że jestem zdecydowanym przeciwnikiem wszelakiego donosicielstwa, ale proponowałbym też nakreślić bardzo wyraźne różnice, bo pamiętajmy o tym, że wiele służb, w tym służb bardzo ważnych i pożytecznych, związanych na przykład z bezpieczeństwem państwa, na przykład korzysta i musi korzystać z informacji, które... Tak. Tak jest, które często niekoniecznie ludzie będą się chcieli pod tym podpisać, jakkolwiek z najróżniejszych powodów, często też z powodów bezpieczeństwa lub wszelakich innych, więc warto jest też oddzielić zwykłe donosicielstwo, nawet jeżeli ono nie jest podpisane, a to jest bardzo trudne do oddzielenia, od takiej troski, od czegoś, co jest chęci społecznie udziału, po prostu potrzebne. Wsparcia państwa, tak? Jasne. Czy instytucji państwowych. Warto na to też zwrócić uwagę, że nie każdy, kto współpracuje z organami państwa, nawet w jakiś sposób anonimowo, musi być donosicielem. Pozdrawiam, dziękuję za telefon pan Łukasz. Panie Łukaszu, krótko, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałem się wypowiedzieć przede wszystkim powinno być uzasadnione, donosy powinny być uzasadnione, żeby nie dochodziło do sytuacji, że łatwo kogoś oskarżyć, łatwo rzucić oskarżenie i to ta oskarżona osoba będzie musiała się bronić. I tłumaczyć. A ten, kto dał donos, może to zrobić tak, jak już wcześniej powiedziano, za darmo. Tyle, co znaczek kosztuje. Bez żadnych podstaw, bez dowodów, bez niczego i bez podpisu. A osoba oskarżana może uzyskać ten status już właściwie osoby, która jest narażona później na domysły, że jest niezgodna z prawem, czy podatkowym, czy innym. Co na to pan Sławomir? Panie Sławomirze, jeszcze pan. Krótko proszę. Witam. Halo? Witam, panie Kubo. Witam pana. Ja proponuję, aby każdy anonimowy donos był natychmiast publikowany na stronie internetowej, jego dokładny skan, zarówno tego tekstu, jak i samej koperty, a jeżeli jest to donos telefoniczny, żeby to nagranie było upublicznione. I wtedy takie publiczne donosy, one już mogą dać nam jakąś wskazówkę co do tego, co się źle dzieje w państwie, co jest dobrze, co powinno być poprawione, a osoba, przeciwko której taki donos, jeżeli może się z nim zapoznać, już będzie mogła się domyślać, czy ma jakiegoś swojego wroga, konkurenta, który może jej w ten sposób chcieć zaszkodzić. Pani Katarzyna, na koniec. Pani Katarzyno, halo? Halo. Dzień dobry. Chyba rozmowa została przerwana. Marcin Waszak, Forum Idei Fundacji imienia Stefana Batorego. Moim zdaniem generalnie, jeżeli ktoś raportuje nadużycia, też w tym wypadku nadużycia na niekorzyść budżetu państwa i innych podatników płacących uczciwie podatki, to wydaje mi się, że powinniśmy jednak w takich sytuacjach skupiać się na treści zgłoszenia i weryfikować, czy te informacje na pewno są prawdziwe, czy też nie. Natomiast niekoniecznie na tym, kto zgłasza, bo to ma, że tak powiem, znaczenie drugorzędne dla sprawy. Więc przede wszystkim treść zgłoszenia, dane i to, czy z tej treści zgłoszenia można wnioskować, czy faktycznie jest to zgłoszenie, że tak powiem, kierowane dobrem publicznym, czy w interesie, tak jak mówię, budżetu państwa, nas wszystkich podatników, czy zgłoszenie właśnie złośliwe, które nie ma podstaw do tego, żeby być brane pod uwagę. 10 minut pozostało do 13:00. Ponownie na antenie mój gość, pan dr Wiesław Baryła, psycholog społeczny, Uniwersytet SWPS, oddział w Sopocie. Nie wiem, czy mamy już również... Tak, jestem. Słyszymy się. Czekam jeszcze na połączenie z panią Martą Szpakowską, rzecznikiem prasowym Izby Administracji Skarbowej w Lublinie. Panie doktorze, mimo że system nie jest efektywny, na co wskazują statystyki, jest już z nami pani Marta Szpakowska. Witam ponownie. Witam. Panie doktorze, mimo że system nie jest efektywne, na co, jak powiedziałem, wskazują statystyki i również doświadczenia po prostu pracowników urzędów izb skarbowych, bo dzięki donosom tak naprawdę niewielu przestępców skarbowych ujawniamy. No, to może chodzi o to, by jednak wprowadzić taką społeczną kontrolę, by ten podatnik liczył się z tym, że ktoś na niego może donieść, a dzięki temu będzie miał być może mniejszą skłonność do oszukiwania na przykład Skarbu Państwa. Może to działa również prewencyjnie. Odstraszająco? Pewnie nie. Natura człowieka jest taka, że kierujemy się tym, co mamy na bieżąco w głowie, a na szczęście większość z nas nie ma takiego paranoicznego nastawienia w głowie i nie myśli, że ktoś może donieść, na szczęście, bo inaczej to nawet uczciwi ludzie mogliby się obawiać i właśnie taki system, taka kultura donosu, ta, którą znamy z PRL-u, ci, którzy wystarczająco wcześniej się urodzili, ona jest z tego powodu niebezpieczna. Ona psuje zaufanie wzajemne ludzi do ludzi, psuje zaufanie ludzi do instytucji państwa i koniec końców, jak pan powiedział, jak wskazują statystyki efektywności polegającej na ściganiu rzeczywistych przestępców, w tym naprawdę jest niewiele albo po prostu nie ma. Ta praktyka, ta kultura donosu jest marnotrawieniem środków, również środków urzędników skarbowych. Dziś na pytanie, czy honorować anonimowe donosy, 22% internautów trójkowych odpowiada, że tak, ale aż 78% odpowiada, że nie. Pani Marta Szpakowska, pani rzecznik, podejrzewam, że sami pewnie czasami urzędnicy mają wątpliwości, czy anonimowe donosy przepisy powinny być honorowane, powinny być analizowane, rozpatrywane. Obowiązek. Ja rozumiem, a właśnie jeden ze słuchaczy miał wątpliwość, czy aby na pewno mamy podstawę prawną w ordynacji podatkowej w tej sprawie? Powiem szczerze, że takiej podstawy prawnej nie ma, ale generalnie każda informacja, która wpływa do urzędu, cała procedura administracyjna nakazuje, że nie może zostać sprawa taka pozostawiona bez rozpatrzenia. Więc generalnie w takiej podstawy, że każdy donos musi być sprawdzony, nie ma. My nie mówimy o donosach administracja, tylko o informacjach. Więc jeżeli wpływają informacje, my i bez znaczenia, tam zapisu nie ma, czy to jest podpisana, czy nie podpisana informacja. Mamy obowiązek pochylić się nad tą sprawą i to, co mówiłam, sprawdzamy najpierw na miejscu, w biurze, czy faktycznie jest podstawa, czy nie jest to zgłoszone, czy nie jest płacony podatek. I dopiero wtedy te 20%, o których mówiłam, znowu to 80% okazuje się w takim głębszym postępowaniu, że te informacje nie są prawdziwe. I to jest zawsze ten dylemat, czy faktycznie powinniśmy, z jednej strony powinniśmy sprawdzać jako to społeczeństwo, że wszyscy mamy taki sam obowiązek ponoszenia ciężarów podatkowych i powinniśmy się kontrolować, tak jak na przykład jest w państwach skandynawskich, które bardzo solidnie do tego podchodzą i nie jest to traktowane jako coś złego, tylko mój obowiązek, jeżeli widzę, że, ale faktycznie jeżeli jest to jest podstawa. Nieprawidłowość. Tak. Jeżeli jest to taka sytuacja, że absolutnie jest to nie do przyjęcia. Natomiast zawsze mamy te dylematy, jeżeli jest to taka informacja, z której jasno widać, że mówimy o takim dokopaniu sąsiadowi, czy nawet czasami i w rodzinie, bo i takie sytuacje się zdarzają. No ale tak jak powiedziałam, obowiązek to obowiązek i trzeba się nad tym pochylić. Marta Szpakowska, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Lublinie, wcześniej dr Wiesław Baryła, Uniwersytet SWPS, oddział w Sopocie. Dziękuję Państwu za spotkanie, za rozmowę. Dziękuję. Spotykamy się, proszę Państwa, słyszymy jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Media Expert kupuj smartfony, laptopy, telewizory smart i sprzęt AGD w promocji, a za wydane 500 zł dostaniesz aż 60 zł na następne zakupy. Zyskaj nawet 1800 zł. Regulamin akcji w sklepach i na mediaexpert.pl. Słuchaj, nie daję sobie rady. Jestem rozdrażniona, ciągle się pocę. A do tego trudności z zasypianiem? Tak, no ale co ty możesz wiedzieć o menopauzie? Mam menopauzę. Ty? Nie widać tego po tobie. Wiesz, biorę femitoninę, która łagodzi objawy menopauzy, a także pomaga mi szybciej zasnąć. A co najważniejsze, wystarczy tylko jedna tabletka. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Wyciąg z czerwonej koniczyny pomaga łagodzić objawy menopauzy, a melatonina ułatwia zasypianie przy spożyciu 1 mg melatoniny krótko przed pójściem spać. Aflofarm. Zdrowe odżywianie jest skomplikowane, dlatego ułatwiamy Wam je z każdym Waszym zakupem. W tygodniu Bio mamy dla Was ponad 100 produktów. Tak, ponad 100 produktów Bio, a wśród nich świeże cytryny Bio 44% taniej, 3,33 za opakowanie 500 gramów. Oraz ser Wiesenthaler Bio w plastrach marki Pilos 31% taniej, 5,49 za 200 gramów. W trosce o lepsze jutro. Lidl. Więcej na radość z życia. Grajmy. Kto rozdaje? Ja rozdaję. Rolatki z karkówki. My powiemy pas. Musimy uważać na cholesterol. To weźcie ProLiver. ProLiver? Moje tabletki nawątrobę. Najlepsze, jakie kiedykolwiek stosowałem. Wyciąg z ziela karczocha stymuluje soki trawienne, wspiera detoksykację, a wyciąg z korzenia cykorii oraz cholina pomagają w utrzymaniu zdrowej wątroby. A cholesterol? ProLiver zawiera również wyciąg z zielonej herbaty, który pomaga utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu. No to od dziś stosuję ProLiver. Suplement diety ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Możesz bywać w Las Vegas, możesz zagrać w Monte Carlo, ale przecież tylko w lotto szybkie 600 możesz zgarnąć. Skreślam cyferek kilka, dwójkę płacę mi jak wilka i wygrywam szybkie 600, no bo jak się gra się ma, się gra się ma. Szybkie 600, moje 600, to jest nowa gra, ją wygrywa się raz dwa. Szybkie 600, nowa gra lotto.